kutostahiki kwangu kusimama au kukaa makamu kama haya, wakaonelea tu mimbabil ukhuwa niweze kuzungumza nanyi lile ambalo nitaliona linafaa kwa maslahi yangu na maslahi ya Waislamu kwa ujumla. Basi nililolichagua kuzungumza na nyinyi ni kuzungumzia al-atharu sayyi'a wasalbiya lil'ulama fi al-islam. Athari mbaya inayoharibu jamii kupitia utandawazi ndani ya Uislamu. Vipi unaathiriwa Uislamu na utandawazi? Utandawazi katika lugha ya Kiswahili hivyo hivyo ndio unatambulika kama msamiati. Msamiati umekuja, utandawazi ni msamiati katika lugha ya Kiswahili, umetafsiriwa na wenye Kiswahili sanifu katika kamusi zao. Lakini pia utandawazi umetambulika kwa lugha ya Kiingereza kwa jina la globalization. Wakalaborati wakaeleza, wakafafanua nini maana yao kuita utandawazi kwa jina hilo. Lakini pia Waarabu na wao utandawazi wakaupa jina al-aulama. Sasa kupitia Uislamu ambao umemili sana katika lugha hii ya Kiarabu, huku ndiko ambako tunakokusudia sisi kuzungumzia huu utandawazi kwa mtazamo jinsi ulivyofafanuliwa na kuelezwa na wanachuoni ambao lugha yao wanaoitumia ni lugha ya Kiarabu, al-ulama. Ingawaje si vibaya kuangalia mafuhumu ambayo imechukuliwa katika jamii kuhusiana na huu msamiati ulivyoingia katika ulimwengu, jambo lililopelekea kila mmoja akafasiri anavyoona. Hata katika lugha ya Kiswahili kuna watu ukisema utandawazi anaweza akakwambia ni haya makompyuta haya. Utandawazi ni makompyuta haya, ndio utandawazi haya. Mautandawazi yani, ukiingia ofisini utaona kila meza kuna mautandawazi, yani anakusudia makompyuta ndio utandawazi. Mtu anaelewa hivi? Lakini utandawazi ni mfumo hasa ambao tutausoma jinsi wanavyoelezea ahlul ilmi kwa mtazamo wa kielimu katika Uislamu, na nini natija yake kwa Waislamu hasa juu ya huu utandawazi kuwa ni mfumo halisi duniani, tutayaona hapa katika mfululizo wa maudhui hii. Na tuwe pamoja katika muhadhara huu, nimuombe Allah tabaraka wa taala aunyooshe ulimi wangu kuzungumza yaliyokuwa ya sahihi na yenye kuelekeza, na auepushe ulimi huu kuyazungumza ya upogo na yenye kupotosha, ili iwe ni manufaa kwa wale waliopo hapa na watakaofikiwa na mhadhara huu kwa namna mbalimbali. Ma hiya al-ulama? Ni nini utandawazi? Al-ulama, utandawazi هي العملية التي يصبح من خلالها العالم مترابطا بشكل أكثر وأكثر بسبب الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري والثقافي. Utandawazi ni mfumo uliokuja kufanya kazi ambao kupitia mfumo huo ulimwengu wote uwe umeshikamana kwa namna iliyokuwa ya pamoja ili kusababisha ziada ya mabadiliko ya kiulimwengu katika misingi ya kiuchumi na kiutamaduni. العولمة تسببت في زيادة إنتاج السلع والخدمات. وتندوازي نمفهم هنا وسببشة وباتكاني وزيادة يا نتيجة يا وباتكاني أجي وحركة نوفيسي والسلع السلع بزام بالمبالي زكي ما يندلو والخدمات na service zilizokuwa up to date kwa wakati wowote ambao anaishi mtu katika huu ulimwengu, basi iwe ni wepesi kuipata service ambayo inamfikia mtu popote duniani kwa wepesi zaidi. Wa hatta akbar shirkat lam taghd shirkatin الوطنية ولكنها أصبحت شركا متعددا الجنسيات ولكن لها فروع في العديد من البلدان. وتندوازي فيها بلا بلا ndio mfumo uliokuwa mkubwa wa kujenga ushirika wa kuweza kuziunganisha miji. Lakini msingi wake mkubwa ni kwa ajili ya kuweza kushirikisha, kuondoa ule mgawanyiko wa kijinsia na kuweza kufanya ule utofauti wa jinsia ubaki wa kimaana tu, lakini ule muungano upatikane tena si kwa mtazamo wa nchi maalum, fil adidi min albuldani, iwe ni katika ukikusanya ulimwengu wote uwe na mfumo huo huo wenye kuhusisha jinsia. Wal ulama maujudatun mundu mi'ati sinin, na utandawazi upo tokea mamia ya miaka huko nyuma. Walakinaha tuzayadat bishakli dhahmi ala maddi nisfi alqarni almadhi, lakini huu utandawazi umezidi kupewa kipaumbele zaidi kiasi cha kuweza kukusanya nguvu ya ulimwengu wote, ala maddi nisfi alqarni almadhi, kwa mkazo uliochukuliwa katika zama hizi za muda mfupi uliopita, karne hii hizi zilizopita za karibuni hapa, kama karne iliyopita hivi, karne ya 21 hiyo, karne ya 20-21. Taarifa ambayo imekuja kielimu zaidi upande wa mtazamo wa ulama ni kama huu biktisara. وقد أدت العلماء نحقيقة utendaji kazi ambao huo mfumo ndio umepoint utendaji wake ufikie kiwango cha kuufikisha ulimwengu ila ziyadati tijarati baina dual, kuzidisha mfumo wa iktisadi wa kiuchumi katika masala ya kibiashara baina dual, kwa kuhusisha kuingiliana baina ya dola na dola, baina dual, dola zote za ulimwenguni ziwe na mfumo mmoja wa kibiashara katika misingi ya kuunganishwa na huu mfumo wa al-aulama. Hilo moja. Lakini pili, utandawazi huu ufikie hatua utendaji wake uweze kufanya istita'atu sharka an ta'mala fi akthar min baladin wahid. Iwezekane utandawazi kufikisha hatua ya kuweza kushirikisha dunia nzima kuwa chini ya utendaji mmoja, fi akthar min baladin wahid, kwa kiwango ambacho kinaweza kikafikirika kwamba kinazidi mpaka kufananisha kama mji mmoja. Kama kuna uwezo, basi kifanywe hata kama ni kijiji, si mji, kama kiwango cha kijiji kimoja hivi, iwe ni kama vile dunia nzima ni kijiji kimoja ambacho kina uwezo wa kuzungukiana na kuweza kutimiziana yale yote yanayohusiana na mambo yote yanayohusiana na maisha ya kila siku ya mwanadamu, kisiasa, kiuchumi, kiutamaduni, kielimu, kiafya, na mambo yote yanayohusiana na mwanadamu kuendesha maisha yake. Huu utandawazi ufikie hatua utendaji wake kuathiri kwa kiwango hiko. Hilo la pili. La tatu, katika mambo yanayotilia mkazo utendaji wa mfumo huu uweze kufanikisha, ziyadatul i'timadi ala al-iqtisad al-alami. Utandawazi ndio mfumo pekee uwe unaotegemewa katika kukuza uchumi wa ulimwengu mzima. Hilo ni la tatu. La nne, alharakatul hurra, yani rasul mali والبضائع والخدمات. Iwe mategemeo ya mtu kupata msingi ambao unaitwa rasilimali ifika hatua ulimwengu wote uwe commanded, hauna namna katika kujipatia rasilimali kwa ajili ya kupata bidhaa au kupata huduma ya kuendesha maisha yake, ifike mahala ulimwengu hauna namna, uwe unategemea kutoa kwenye mfumo huu wa utandawazi. Lakini katika haya tuliyoona, ala raghmi min anna al-ulama ربما تساعد على صناعة المزيد من الثروة في البلدان النامية، لكنها لا تساعد على سد الفجوة بين الأفقر البلدان في العالم وأغنى البلدان في العالم. pamoja target zote ambazo zimewekwa katika sura kama hiyo za huu mfumo, ala rahmi, ni jambo ambalo mtazamo unaonyesha kuangukia pua. Min anna al-ulama, pale ambapo utazingatia kuwa mfumo huu wa utandawazi rubbama tusaid ala sanaati al-mazid, laiti kama ingekuwa unasaidia katika kuzidisha maarifa, minafarwa yanayoleta maendeleo, fil buldani namia, katika miji inayoendelea, miji inayoendelea, yani maskini. Lakini mfumo huu la tusaid ala sadd alfujwa baina alafqar, hakuna msaada wowote isipokuwa ni kuzuia kupatikaniwa maendeleo baina alafqar alburdan, baina ya miji au nchi zilizokuwa fakiri fil alam, katika ulimwengu huu, wa aghna albuldan fil alam, na miji ambayo inakuwa kiuchumi katika kujitosheleza katika miji au nchi ndani ya ulimwengu huu. Haya maneno kama ujumla wake ukiyasikiliza, ukayatafakari, utaona kama imekuja kiujumla hivi katika hii taarif na ahdaf ambazo zipo kwa ajili ya huu utandawazi kwa mtazamo huu tuliousoma, kwa sababu fikra zinalazimishwa kutasawari mtazamo wa kiwango cha ulimwengu, si kiwango cha nchi. Haya mambo tunayazungumza ni kwa kiwango cha ulimwengu, si kiwango cha nchi moja. Sasa haya tuliyoyaona katika hii taarifa, ambayo ndio dira pekee itakayotusukuma kwenda kwenye kuelewa vizuri nini al-atharu as-salbiyya min al-ulama fi al-islam, athari mbaya ambazo hizi zinatokana na utandawazi katika Uislamu. Hapa kwenye hii taarifu kuna mambo ya kuweza kuyawadhishisha sasa, kuyafanyia elaboration, ili mtu asogeze karibu ule mtazamo wake kutoka kwenye hali iliyokuwa chini, akuze male maarifa ya kuangalia huu mfumo wa kilimwengu katika namna iliyokusudiwa na mfumo huu, ambao una athari mbaya sana katika huu Uislamu tuliona. Al-ulama, utandawazi. Kwenye taarifu tumeambiwa majambo yanayohusisha mafungamano au kufungamanisha ulimwengu na miji yake au nchi zake na mataifa yake yaunganishwe yawe kama kiwango cha mji mmoja au kijiji kimoja. Haya ni maneno yaliyofungwa kama vile msamiati fulani hivi ambao unahitaji kuchambuliwa fulani. Tuelewe, tuwe pamoja, hebu tusogeze zihini zetu pamoja. Haya ni mambo kidogo ambayo ndo tunaishi nayo. Haya ndo ambayo tuko nayo. Halafu baya zaidi tunapokwenda hivi katika upande wa ibada zetu, yani nikikusudia dini zetu, hii dini ya Kiislamu na dini nyingine, lakini hasa hasa sisi tunazungumza hapa kwa mlengo wa kutazama Uislamu, ndio maana hizi athari sayia tunazizungumza zinazotokana na huu utandawazi kwenye Uislamu wetu. Kwa hivyo kipindi tunaendelea kutumikia hii dini yetu, tusijisahau kwamba tuko under control ya mfumo ambao tunapotoka katika viwanja vinavyohusisha mambo ya nyanja za maisha, tujue, tuzindukane kuwa tunakutana na mfumo ambao tuwe makini sana kujipambanua nao mfumo huo kwa kila nyanja miongoni mwa nyanja za maisha yetu. Kwa sababu pamoja na Uislamu wetu sisi tunahitajia afya njema. Pamoja na Uislamu wetu sisi tunahitajia uchumi. Pamoja na Uislamu wetu sisi tunahitajia utamaduni. Pamoja na Uislamu wetu sisi tunahitajia elimu. Pamoja na Uislamu wetu sisi tunahitajia ili mradi zile nyanja zote ambazo zinahusiana na maisha, siasa, utamaduni, uchumi, yote hivi pamoja na Uislamu wetu, sisi ni moja katika sehemu ya walimwengu wenye kuhitajia hivyo. Tuondokane kwamba Uislamu unahusika tu mtu anapoingia kwenye, anapovuka kizingiti cha mlango, kipindi anatoka nje kwenye society anahisi Uislamu unamhusu sana pale anapovuka kizingiti hicho kuingia katika nyumba za ibada. Mtu asio aondokane na fikra hizi kwamba Uislamu mtu anatakiwa awe makini nao sana, kuangalia namna gani anaswali vipi, anachukua vipi udhu, anajinadhifisha vipi kwa tahara, kuondoa hadathi ndogo au hadathi kubwa, au akatengeneza hija yake, saumu yake akafunga vizuri, na hivi kiwango gani cha zaka akiwa nacho atoe, na muda gani akifikia hali gani aweze kwenda hija, na yote haya ayaendeshe katika namna ya ufahamu uliokuwa sawasawa, akajibidisha kuelimisha kwa ajili ya nyanja hizo za kiibada tu? Hapana, itakuwa ni wrong concept. Muislamu uta wrong concept. Haya haya utayafanya na yatakuwa hayana athari yoyote katika jamii hii ambayo imeelekezewa mfumo huu dume unaoitwa utandawazi. Na pengine inawezekana ikawa wewe ulioswali vizuri, uliotukua tohara yako vizuri, uliohiji vizuri, ukafunga saumu yako vizuri, yote ukayafanya vizuri, lakini ukawa wewe ni msaada mkubwa sana wa kudumisha na kuendeleza mfumo dume uendelee kushika hatamu ya ulimwengu huu. Ukawa wewe ni mmoja katika watu wenye mchango mkubwa kwenye mfumo huu. Iwapo utakuwa hujaamka kuelewa kwamba sisi pamoja na Uislamu wetu tujue full system of life, tujue mfumo zaidi, mfumo kamili wa maisha tunaoenda nayo in the world, kwa mtazamo wa kiulimwengu. Kwa sababu mfumo huu udume umekuja kwa mtazamo wa hata wa jina lake, hata jina lake unavyoitwa huu mfumo, waletaji wa mfumo huu wameupa jina linalohusisha ulimwengu. Na ndio maana hata yoyote atakayeleta msamiati kwa kuhusisha jina hili ahusisha ulimwengu. Angalia tunazungumza al-aulama, imetokana na neno al-alam. Al-alam ni ulimwengu. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-alamin hunaka al-alam, mola wa walimwengu, unataja ulimwengu, mola wa walimwengu wote, mlezi wa walimwengu wote, walimwengu wanaoishi kwenye ulimwengu. Al-aulam. Na wenyewe wameleta kwa jina hilo hilo la kuhusisha ulimwengu, globalization. What is the meaning of the word global? Nini maana ya neno global? Kwa wenyewe wanasema a global is the world. The word global, it means the world. Neno global maana yake ni ulimwengu. Kwa hiyo kumeingizwa kitu gani kwenye huu ulimwengu? Life. Ku globalize. Mfumo unaoglobalize. Umekuja mfumo kuglobalize. Kuglobalize maana yake nini? Ukitaka kupata mfano mzuri wa kuelewa, hebu hii live ilete kwenye national, kwenye kiwango cha taifa. Utaelewa kwa kiwango cha ulimwengu. Kwenye kiwango cha taifa kuna kitu kilichowahi kufanyika na mpaka leo hiki naendelezwa katika nchi hii. Kitu gani? Kunationalize. Sio? Kuna kitu kunationalize. Kunationalize kunatokana na neno national. National ni nini? Ni nchi. National ni nchi au taifa. Sawa? Lakini hii nchi, kuna tendo likifanywa inakuwa nchi, watawala wake wana uwezo wa kufanya, wana uwezo kunationalize yale yaliyomo ndani ya hiyo nchi. Maana yake nini? Maana yake rasilimali ya mtu mmoja inapokuwa ndani ya nchi kwenye national, inafanyiwa hii rasilimali kunationalizewa. Yaani inatoka kwenye kumilikiwa kwa huyo mtu mmoja kuletwa kumilikiwa na taifa. Mliona eh? Kwa hiyo huyu mwenye nacho inakuwa sio mmiliki tena. Mmiliki wake ni yule aliyomiliki, aliyomilikisha taifa zima. Mliona eh? Kwa hiyo sasa haimilikiwi na mtu mmoja, inamilikiwa na taifa. Sawa? Akitaka kutumia hata huyu mwenyewe atumie kwa masharti na vigezo vya taifa. Kama kuna kulipia, pamoja na kuwa ni ya kwako, utatumia kwa kulipia. Ya kwangu ndio ya kwako. Tayari ilisha nationalizewa. Imesha kuwa nationalizing. Tumelewana? Sasa, ukielewa kunationalize, manake kutaifisha kwa lugha ya Kiswahili. Huku kunaitwa kutaifisha. Ya kwako hiyo? Hapana, leta hapa. Kuanzia sasa hivi ni ya taifa. Manake aliyofanya hichi kitendo kaitaifisha hichi kitu, kakitaifisha, kimekuwa cha taifa. Umeelewana? Sasa ukielewa kutaifisha, sasa kuna kitu global dunia, halafu rasilimali ya mtu mmoja iwe ni rasilimali ya nini? Iwe ni rasilimali ya nini? Ya dunia. Sawa? Sasa kwa Kiswahili kama taifa, kumilikisha taifa ni kutaifisha. Je, dunia, kumilikisha dunia itakuwa ni kufanyaje? Waswahili nisaidieni, si wengine Wanyamwezi. Inaitwa kuduniaizisha au kudunisha au kufanya vipi visha. Yaani niambieni nyinyi mnafanya kidunia, dunia itakuwaje? Basi hivyo ambavyo unajua wewe usijibu ndio hivyo. Maana yake hii imekuwa ya taifa, hii imekuwa ya dunia. Kwa taifa ni kutaifisha, kwa dunia ni kudunisha, kuduniaizisha, sijui kurudini, hivyo hivyo ndo maana yake. Cha mmoja kinakuwa cha dunia. Si tumeelewana? Sasa sura hii sio kitu. Sasa kwa upande wa globalization haikusudiwi kitu kwa mfano wa kitu kama hivi kimoja kama tulivyofanywa katika nchi zetu. Mathalan tunaona majumba yameandikwa ya zamani mwaka imejengwa mwaka 1953. Kipindi cha wakoloni, sio? Hii nyumba ilijengwa mwaka 1953, mmiliki wa nyumba zamani alikuwa anajiandika katika nyumba yangu mimi Habibu Punje. Sawa? Nyumba ni ya Habibu Punje, kaijenga mwaka 1953, kaweka na manakshi na manakshi na manini, kipindi ambacho nyumba hiyo bado mbichi, tope tope lile analichora linachoreka, sio? Paka linaganda pale likikauka paka leo hii unaliona, sio? Lakini hiyo nyumba ya mwaka 1953 iliyokuwa inamilikiwa na Habibu Punje, leo unaikuta imeandikwa msajili wa majumba, sawa? Block namba hizo hizo hizo hizo, sawa? Hii ni nyumba katika miongoni mwa nyumba za National Housing. Hii sasa ni National Housing. Manake ni katika orodha ya nyumba za taifa. Sio za yule tena Habibu Punje. Hii ni nyumba sasa ni ya taifa. Habibu, unataka kukaa nyumba hii uliojenga mwaka huo, ukija kukaa humu, baba unatakiwa ufanyeje? Unatakiwa ufanyeje baba? Unatakiwa ulipe kwa msajili wa majumba ili kukuza uchumi wa nini? Wa taifa. Kwa hiyo ili taifishwe hizo zote, msajili wa majumba, sisi kitalu na mangapi, bloko na mangapi, hizo zote ni nyumba zilikuwa za watu, zikataifishwa zikawa za nini? Zikawa za nini jamani? Zikawa za taifa. Sasa si vitu hivi kwenye hii globalization, sio vijumba jumba hivi, sio kasimu, sio kadudia. Humu ndani kuna kwenye globalization, kwenye dunia ni kuudunisha mfumo wa dunia, dunia iwe chini ya mfumo mmoja kiafya, iwe chini ya mfumo mmoja kielimu, iwe chini ya mfumo mmoja kiutamaduni, iwe chini ya mfumo mmoja kisiasa, iwe chini ya mfumo mmoja kiuchumi, iwe chini ya mfumo mmoja kiustawi wa jamii, iwe chini ya mfumo mmoja katika nyanja za maisha yako ya kila siku. Maisha yako yawe chini ya control ya mfumo wa dunia. Sijui mnanielewa. Yaani ukielewa hapa, globalization haikuja kutolea macho vijumba jumba. Kajumba ndio anakatolea macho kajumba kako wewe. Mfumo wa dunia inakatolea macho kajumba. Aa, mfumo unaokupa wewe afya. Tumeelewana? Mfumo huu wewe haijalishi una imani itakayokataana na mfumo huu. Maanake kuna imani ziko zilizolengwa ambazo hizo ndio imani zilizolengwa kwa ajili ya mfumo huu dume. Umuwezeshe mpaka yule tunayemlenga yule aweze kuupata mfumo wetu hata kama imani yake inakataa. Unaelewa? Kwenye afya hivyo hivyo, kwenye uchumi hivyo hivyo, kwenye elimu hivyo hivyo, kwenye yani kila kitu, kila mpaka utamaduni. Lakini hii ni formation iliyowekwa kwa kulenga nini? Nini kilicholengwa? Kilicholengwa utakijua ukifuatilia, ukifuatilia mifumo ya dunia. Yaani ukifuatilia ile mifumo iliyowahi kushika dunia ndio utajua mfumo huu uliposhika hatamu umelenga nini katika kufanya hivi, ndio utajua. Sio, is not a mistake. It is a design. Umeelewana? Hii jambo kwa manhaju salaf ndiyo itakutaka wewe uwe na umuhimu mkubwa sana katika jambo la kutafuta elimu ya kisheria. Usiteki hize salaf, usiteki hize jambo la kusoma dini yako. Umekwenda na maji na mfumo huu, utabakia Uislamu wako na usalafi wako vile tulivyosema. Umetoka kwenye society ya globalization, umeutumikia vizuri mfumo huo vizuri, yani wewe umekuwa mzuri sana kwenye kuutumia mfumo huo ukiwa nje kwenye society, alafu usalafi wako unakuwa ukivuka tu kizingiti cha kuingia kwenye nyumba za ibada, umo ndo sasa unakuwa salafi. Kwa nini? Uzu wako ni ya kisalafi, tohara yako ni ya kisalafi, swala yako ni ya kisalafi, saumu yako zikisalafi, hija yako, kila kitu, vaa yako, yani kila kitu. Na haya muda wakua hayauathiri hayauathiri mfumo, haya ni mambo yanaachiwa tu. Yani hayo mnaachiwa tu. Kuswali, muda wakua swala yenu haiuzuru mfumo. Basi swalini sana. Hivi ni hamuoni misikiti inaota, inaota kama uyoga. Hamuoni leo zama zetu hizi misikiti inaota kama uyoga. Hamuoni. Tena kwa viwango vya kuzidiana. Piga gorofa, mmepiga gorofa mbili? Mmepiga gorofa mbili? Bilini, si wa kwetu. Napiga hizo. Na kweli kitu hewani. Mmepiga gorofa nne? Sio kwetu, kitu hewani. Mmechukua sisi nini? Sisi tunachukua mitaa hii, mkiti mtaa huu mpaka mtaa ule, mkiti. Ukiingia ndani unaweza mpaka kutoka mihrabuni mpaka mlango wa kutokea. Mtu ukimwambia nisubiri nakuja, mtu kutoka pale mpaka kumfikia ule mtu ana uwezo wa kutenga sufuria, maji yakachemka, akaweka unga, akasonga ugali na ukaiva. Wewe huko njiani unakwenda anakusubiri, ukifika kule unamkuta mtu, karibu anazungumza. Hivyo na unapigia msusi. Kiti mkubwa. Na kusudia misikiti na jungwa mikubwa. Tumilana? Lakini muda kuwa mfumo, ukimulika, wale waingiaji ni watendaji wazuri wa kuukuza mfumo wetu. Misikiti hiyo jengeni. Alafu swalini sana. Yote fanyeni. Haituzuru sisi. Hawana madhara wanaoyapata kutokana na sisi tulivyo katika huu Uislamu. Kwa sababu ni watu tunaupractice elimu, tunakubali kuupractice, kufanyia kazi huu Islam bila elimu. Si tumeelewana? Lakini kipindi tukikubali kuja kwetu hizi kwenye mihadhara ikawa ndio kuja kwetu kwenye darasa, durusi zinazofundishwa hapa, tukajaa kama tunavyojaa kwenye mihadhara, kwa sababu tuna ulevi wa chakula cha roho. Yani kwenye mihadhara utakuta magari, yani kuna sehemu kwenye mihadhara akija fulani, tena hiyo sio kajakaja Abu Najashi, Waislamu kule Abu Najashi, Abu Najashi chukua mihadhara na punguza kwenye ndona ile ile kaja sio fulani ndio ile tu tetesi tu mtaani, kaja fulani, kuna majina umu apatoshi. Hawa iko hivyo. Haiko hivyo? Apatoshi na watu paka milangoni, wengine paka madirishani, huko ndio kuna kaza wengine na kuko hivi. Mwingine anabaka kisa na sikiliza tu kwenye simu. Watu wanachukua live. Ushafahamu? Kwa nini? Kwa sababu ni washabiki watu wa hamasa. Watu ni washabiki wa hamasa. Uislamu wa hamasa ni Uislamu wa kutubakisha tulivyo, kwa sababu haufunufaiki wewe hata kama kila siku kutakuwa na mhadhara mmoja. Kila siku muhadhara leo, kesho muhadhara, hauwezi ukakutoa wewe kwenye mtazamo wa kifikra, katika mtazamo wako wewe wa kifikra, kwa mtazamo huu tunaozungumza kuulinda Uislamu wako kwa kiwango cha kiulimwengu, hutoweza kwa kupitia muhadhara wa leo na kesho muhadhara na kesho kutwa muhadhara, ili wewe unakuja kila siku, kwa sababu wakikuwekea darasa wamekufuza wewe. Leo hii uliokuja kwa wingi na ukalisa na rafiki yako kwa ajili ya muhadhara, hauko tayari kumshawishi rafiki yako kuja kwenye darasa, uko tayari, bali wewe mwenyewe nanga inapaa. Leo upo, kesho upo. Na hata siku ukiwepo, labda huna mishemishi. Na hata kama ukiwepo, ukakumbuka mishe yako, upo uwezekano ukanyosha kidole. Mwaliwa, baa, mtu anapiga, anashangilia kwa chini chini, yani anaenda kwenye mchongo wako. Anaenda kwenye mchongo wako. Kwa sababu hii, hata nikikosa haina neno. Yani hii haina neno, hata nikikosa. Tumekakaa Waislamu katika sura ya kuona tushaujua Uislamu sana, hakuna kipya, kiasi kwamba ana ndugu yetu amekuja kuongea na nani, Abu Najashi, hivi ana kipya gani cha kuniambia mimi mpaka nikae? Yaani hivi kipya hasa, na hao walinganizi wenyewe ndio hao wa kisala, hakuna zaidi ya kukuambia tu alaikum bi sunnati wa sunnati kulafai, nishasikia sana. Ayani kia kae, alaikum bisunati, wa sunatu kulafai rashidina, alimahajiina, mbadi, misikusaki, kateni kanzu, chini zisibuluze, sijifuge nendevu, nikauli mbiu zao hizo hizo. Hata huyo Abu Najashi, achelewi, kitoko tutasikia, ndevu fuga, kata, hizo hivi, bida, sikili, yani motua. Kwa sababu haa, chanzo, ya misikai, manenda zangu. Kwa sababu, tunapakwenda leo, mbuja nisikili, anampia gani? toka tumeanza mpaka sasa hivi mtu hajacheka. Burudani, chakula cha roho, burudani ni hadhara ya kuburudishana. Pita Uislamu kuburudika. Anatajwa Allah, anatajwa mtume, unatajwa Uislamu, mtu anataka umo umo kwenye kumtaja Allah, kwenye kumtaja mtume, kutaja Uislamu, umo umo anataka aburudishwe, aburudike mtu. Starehe kabisa mtano na raha. Darasa kwa sababu ni qala al-muallif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, amesema mtunzi wa kitabu. Mtunzi wa kitabu nani? Mtunzi anajijua, mimi nikiambiwa tu sema sijui. Hapa kuna kuumbwana. Aje. Mtu aje darasa na Kama mwalimu gani ananifanyia nini tu, yani uga sikindui yani. Akijeukia hivi tujue mie, na mimi napenda kukaa huko. Nani mtunzi hapa na mimi simjui mtunzi. Nichijeukia hivi kanisoni kaniashiria ni haya wewe. Na mimi za sijui nabaki kucheka cheka. Ustazi wala shehe. Ustazi wala shehe. Sema kama hujui mwingine. Sasa ile hujui mtu, watu wote wanakaa naangalia watu. Norman watu wote wanamwangalia ajui. Mimi kesho siji kwa sababu mambo haya kuulizana darasa zinakimbiwa kwa sababu darasa zinasimika vitu vitavyokuwa vinafanya kazi kusense Uislamu wake mtu. Lakini hii miadhara watu wanapenda. Sasa globalization ni kuifanya dunia iwe chini ya mfumo mmoja katika nyanja zetu sisi za maisha, ili tubaki na swala zetu ambazo zikiwa swala zetu zinaungana na maisha yanayomuunga mkono mwenye mfumo wake, swala zetu zinakuwa hazina athari kwao. Na ndio hizi tulizonazo, na ndio maana baada ya kuprove kwamba Waislamu na vituo vyao ni watu ambao hawana, tumeshawamaliza, hawana athari kwetu kabisa, sasa hata na fund donate kwa ajili ya maendeleo ya Uislamu wao wa sampuli hiyo, makafiri leo hiyo na donate. Unaona? Wanafanyaje? Wanadonate basi. Umemwomba sisi nani mchango na wao. Watu wanatafuta fatwa watu kipindi cha ujenzi wa msikiti. Eti shehe, hivi kuchukua mchango alioamua kutoa mwenyewe tukaamua kutoa kafiri. Inajuzu? Shehe, inajuzu? Hata hapo kuna donge kashaambia basi sisi tukutoe kuanzia hapa acheni sisi tutamalizia huko juu na nini. Lakini kafiri mtu anatafuta fatwa. Shefamu. Hata na ukafiri wake chukua kitu, tupiga vitu. Chukue. Ndo misikiti inaota. Misikiti inaota. Na mea. Lakini misikiti iliyokuwa dhaifu, kama msikiti wa Mtume Muhammad SAW, dhaifu, mnyonge. Makuti juu, sije kaza, hakuna simenti, hakuna nini, watu wasali kwenye mchanga. Msikitini una uwezo kutema kozi, haina neno, tema na unafukia, msikitini. Mnyonge. Lakini Uislamu wake uliotoka mule, uliokuwa upo kwa ajili ya kuprotect mifumo ya Warumi kipindi hicho, mifumo ya masupa power Warumi, Uislamu uliotoka kwenye msikiti mnyonge kama ule ukawa ni protector ya kuzuia mfumo wa Warumi usiingie kwenye Uislamu, mfumo wa Persia Majusi, mfumo wao usiingie msikiti ule mnyonge, ukawa ni protector kwa ajili ya kuzuia mfumo huo usiingie. Mifumo ili mradi kila aina ya mifumo ya kilimwengu iliyokuwa ndio super power kipindi hicho ikawa ni Uislamu ule ni protector, na ikatengeneza watu ambao ikawa ni sababu ya kung'oa mizizi ya wale wenye mifumo yao hiyo, hata kama wanakathiri wala ukali halkati huu wakatoka watu. Tumeona jamani, sasa hawakutoka hivi, walitoka kwa kulazimiana na mtume. Kama hivi mtume anakaa anawaelimisha, wanakubali kukaa chini kuelimishwa na mtume mpaka wakawa Muslim scholars, watu broad minded. Mambo yote leo hii tunayasoma yanahusu hivi, jambo gani la kuhusiana na mfumo wa maisha yetu katika upande wa siasa, hivi ni lipi linalohusiana na siasa? Mtume hakuwafundisha masahaba wake wakawa wanajua mfumo wa Kiislamu kisiasa ni huu. Lipi ambalo limeachwa katika siasa? Lipi ambalo limeachwa katika afya? Lipi ambalo limeachwa katika utamaduni? Lipi ambacho limeachwa? Na ukitaka kujua yote yapo, soma hivi kutubul hadithi, uwaone kina Abu Huraira, kina Mama Aisha, akina Anas bin Malik, akina Kadha, kina Abu Katada, akina Nas. Jinsi ambavyo ukisema an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza kaza kaza, jambo la kisiasa. jambo la uchumi, jambo la wanasema mtume alisema kuelekeza uchumi, kuelekeza utamaduni, kuelekeza namna ya afya, kuelekeza namna hii. Hivyo hakuna kilichoacha. Lakini leo tumegua tunahisi kwenye Uislamu wetu, mbona hatuna sisi kinachohusika na Uislamu wetu ili na sisi kwenye Uislamu wetu tuweze kushiriki kisiasa? Mbona hatuoni kitu hiki? Matokeo yake watu wanaona hapa sasa ni kujiongeza, mtu anajiunga kafu. Potelea mbali. Alafu yuko msikitini lakini kafu. Sala yuko msikitini lakini sisi. Sala yuko msikitini lakini Chadema. Kaza. Na yupo kwenye kila hatua za kuimarisha chama hicho, sawasawa ufuasi wa wanachama kabisa, au atakuwa tu mkereketwa na mshariki tu au kaza, basi yumo. Umeona? Kwa nini anahisi kwenye Uislamu huko hakuna? Kumbe mfumo huu umewakorapti Waislamu. Umeona? Da'wati Salafia hii ni anti-corruption. Da'wati Salafia inawahitaji wewe usome, ni kwa ajili ya da'wa hii ni anti-corruption. Kumuondolea mtu aliyokuwa corrupted na mfumo, sawa? Ili atoke, aamke, azinduke kwamba nimetekwa kimawazo mimi, kumbe natakiwa nirudi kuwa hivi kwa mujibu wa Uislamu wangu. Darasani mtu akae anabaini kwamba nimeteleza kwenye afya yangu, mfumo wangu wa kutafuta afya nimeteleza, mfumo wangu wa kutafuta elimu nimeteleza, mfumo wangu wa kisiasa nimeteleza, mfumo wangu wa utamaduni nimeteleza. Mfumo kipindi mtu anajikagua kielimu, si tumeelewana jamani? Alhasu ala talabil ilmi, utaiona kwa kupitia mambo makubwa makubwa kama haya. Kuna watu inaweza kuwa ni mada ya umuhimu wa kutafuta elimu, ikawa tunakaa leo kuzungumzia umuhimu wa kutafuta elimu, zikasomwa aya zinazohimiza jambo la kutafuta elimu, zikasomwa hadithi zinazohimiza jambo la umuhimu wa kutafuta elimu, zikasomwa athari za masalaf kwa umuhimu wa kutafuta elimu, na watu wakaondoka kuna umuhimu wa kutafuta elimu. Lakini li gharadhi, kwa malengo yapi? Watu wakaondoka tu kuna umuhimu, kuna umuhimu, umuhimu wake ndio ukawa hivi. Kwenye mihadhara mtu kaja anasema mimi pati ya kutafuta elimu nimejiwekea mihadhara. Na yeye kutafuta elimu, elimu kutafuta maana yake ni kusoma, sawa? Kuwapenda wanachuoni, si kuna video gani zilizo kutafuta elimu, sawa? Kujielimisha, kun mutaalliman, kun aliman au mutaalliman au mustami'a, sio? Yaani kuna hivi watu wanakuja, sasa mimi bana nimejiwekea mustami, kwa sababu niko busy sana. Sasa wewe unaenda kwa mustami, mustami hapa. Sasa mustami, mhadhara mustami. Anahalalisha kutoka darasani kwa sababu atasikiliza mihadhara na zile elimu inatosha. Hapana, kuwa broad minded, kuelewa maudhui hizi, na sababu inatakikana ichokolewe kitu ambacho kitakuamsha wewe kujua vizuri umuhimu wa kutafuta elimu na sababu zake. Elewa mfumo wa dunia upo kwa ajili yako na yangu mimi. Tumeelewana jamani? Adhana tayari. Sikiliza adhana, tumalizie kipande cha mwisho.